ولما توجه تلقاء مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل. موسیٰ علیہ السلام روان شو نو مدین طرف ته روان شو مدین طرف ته مفسرین لیکلی دی وګه وډیر جات موسیٰ علیہ السلام وګه او بیا چې کړه څوک مړې وکی نو بیا خامخا منډه چوي نو تګه کیږي و موګه کیږي و هم لارو ته نه معلوم مدین طرف ته روان دی هجرت کیا لارو ته نه معلوم بس په شړو بیابانو باندې ور روان دی. مفسرین لیکلی دی د مصر نه مدین ته د اته ورځو پیاده سفرو دانج به یو غر باندې بل ته واړو خبر اخلاص شو د مصر نه مدین ته اته ورځې پیاده سفر دی لارو ته نه معلوم د خوراک څه شی او سره نشته دی وس روان شو وی الله تعالی ما ته لار راوخایا الله تعالی ما ته لار راوخایا. ولما توجه تلقا مدینه نو کله چې روان شو ده کله چې مخکله له طرف د مدین ته عصا قال نو ویل هغه عصا امید دی ربي چې رب زما ایهدینی راو بخی ما ته روان به کې ما دره سوا سبیل پغه لارا برابر باندې سوا سبیل نو مراد لارا د مدین ته مراد ده وی الله تعالی به ما مدین ته ورسی مدین ته ما الله تعالی ورسی. ولما ورد ما مدینه نو کله چې ورسیده اوبه د کوهی د مدین ته اوبه د کوهی د مدین ته ورسیده سفر یې کړی دی شپږ ورځې سفر یې وکړ پیاده روان دی وږی دی نو خوراک څه شی او سره نشته دی لارو ته هم نه معلوم د مدین نه یو طرف ته د غر څنډې طرف ته یو کوهی و هغې له به خلک راتل او څاروي به یې اوبه کول کله به چې څاروي ماړه شول بیا به یې بوتل نو هغې نه به یې ول اوبه راویستلې. مفسرینو لیکلی دي دومره غټه بوکه وه د هغې په لسو کسانو باندې به یې اوبه راویستلې. کله چې موسی علیه السلام هغه ځای ته ورسېده نو خلک دي ډېر ششپنکیان دي ځان له اوبه راوباسي او خپلې بیزي اوبه کوي یو دوه جنکۍ دي هغه طرف ته ناستې دي ځان له په حیا او په ستر او پرده باندې د هغې دا اوبه ډېر زیات د هغې دا غوا د هغې چې کوم مالونه دي ګډې بیزي دي هغه ډېر زیات زور کوي چې د اوبو طرف ته راشي لیکن هغه یې منع کوي. موسی علیه السلام کېناسته چې داسې چل دی موسی علیه السلام ورغې او اوبه یې راویستلې هغه بوکا هغه اوبه په لسو کسانو باندې راویستله موسی علیه السلام بیا دی راویستله وی دا ګډې بیزي راپرېږدی چې دا اوبه شي کله چې هغې اوبه وڅکلې نو وی تاسو وی دا ولې تاسو دا بیزي نه راشړئ وی د دې خلکو زموږ سره دښمني ده او زمونږه چې مونږ دا بوکه راایستلی هم نه شو دی مونږ له دا اوبه نه راوباسي خو د دیو نه چې کله په آخر کې لږې لږې اوبه پاتې شي مونږ یې خپل مال له ورکو وی تاسو دا ګډې بیزي ولې ساتئ ولې ستاسو په کور کې نارینه نشته دی وی زمونږ پلار چې دی هغه ډېر زیات ضعیفه دی او ډېر زیات سپین ګیری دی نو زموږ په کور کې نور څوک نارینه نشته دی دې وجه نه بس موسی علیه السلام هغې له دا بیزي او ګډې څه مالونه چې و هغه له اوبه کړلې د عادت نه د خلاف نور کله به چې دغه جنکۍ په کوم وخت باندې کور ته تللې نو د هغې نه مخکې لاړلې پلار دې تپوس وکړه وی تاسو نن د وخته ولې راغلی پیسه چلو هغې ورته واقعه بیان کړله واقعه دا بیان کړله چې یو ځوان هلک و هغې بوکه په یو تن باندې راویستله مونږ لې ګډې بیزې چې ری اوبه کړلې او بیا وی چې کور ته ځئ وی لاړ شي پسې رای ولی وی دا څوک دی موسی علیه السلام چې کله دا بوکه راویستله نو د ونې د لاندې د سوري کېناسته وی الله تعالی ما د پاره چې کوم خوراک مقرره کړی دی الله تعالی زه ته ډېر زیات محتاج یم اته ورځې سفر یې کړی دی پیاده خوراک سره نشته دی الله تعالی زه ډېر زیات وږی شوی یوه جنۍ راغله ده مخکې خو ضرورت د دوو ځکه چې ګډې بیزي ډېرې وي نو په یوې باندې هغه نه رامنې کېدلې نو بیا وروستو د تګ دپاره خو یوه پوره وکړه نه صرف سوال جواب و او ډېره زیاته په حیا باندې راغله هغې ته وی زما پلار ته آواز کړي چې راشه کله چې موسی علیه السلام لاړ وی زما لوڼو ته دا اوبه تاره ویستلې وی زما ګړو بیزو ته وی او وی دا خوراک وکړه ځان مړ کړه هغې لپاره دغه وخت مناسب چې کوم خوراک و هغې در راویسته موسی علیه السلام د هغې نه لاس رادرې کړه وی زه هغه څوک نه یم چې خلکو له په عوض باندې په مزدورۍ باندې په ډوډۍ باندې خلکو له خدمت کومه ما دا د الله تعالی دپاره کړی دی هغه شعیب علیه السلام هغه هم شعیب و وی مونږ هغه نه یو چې چاله میلمستیا ورکو د څه په عوض کې بلکې مونږ هغه خلک یو چې د میلمه میلمستیا کوو ته زما میلمه یې ډوډۍ چې وخوړله وی ښه خیر خو به یې څنګه راغلی دی طرف ته وی د کوم ځای نه راغللې وی زه خو د مصر نه راغلی وی خیر خو و وی څه چل شوی بس هغه ورته خپله واقعه بیان کړله وی آل دکیم یو پوجی ملکا و پوجیان نب سراپسی و دیز تراور سیدلما مست دیز تراغ لمن آغا و توی بس وی کار دی کڑه ده وی دسی زی ترار سیدل اج پا دیز باندی دا پیراون حکمت نه چلیگی نجاو تا من القوم ظالمین دا ظالمان نخلاص شوی بس ظالمان نخلاص شوی وست دیز اک بس کین پا قدار بن اللہ تلاغ واقع بیانی ولما توجه تلقى مدين كلچ مخ اکل طرف د مدین تا قال نو ویل موسی علیہ السلام عصا ربی امید در خپل ربنا ایه دینی چرواب روان بکی مدرسہ سوا سبین پغ برابر لار بن چغلار د مدین نه ولما وردا ما مدین کلچ ورسی دا او بود مدین ته چغ کوهیو وجد علیه وی مند علیه عنده دا کوی په خوا کی امته من الناس یوړل دخل کنه یسقونه چغی یسقونه مواشیهم تفسیر جلالن لیکری دی چ خپل سارو خپل ساروی او بکول وجد من دونهم او وی مندل وی مندلی من دونهم دا خل کنه بیرته اخو طرف ته امراتین دو زنانه تزو دانی چغی من کول خپل ساروی د وبونه خپل ساروی شړل او من کول قال موسی علیہ السلام ویل ما خطبکما سری حال ساسو ولی تاسو ساروی من کوي او هغه یو طرف ته ولی ناستی ای نو قال تا غدوانو تو الا نسقي مونږه وبونه ورکو د خپل سارو ته حتا یوس در رعا تر دې پورې چې واپس تړ شي رشپن کی نو تاسو د خپل ساروی و دراوستي ریستاس په کور کې ناری نشته ری و ابونه شیخون کبیر او پلار زمونږه بوډا دی کبیر ډیر زیات زوړ زمونږه پلار چې هغه ډیر زیات زوړ په شوی دی بوډا دی په کور کې ناری نسوک نشته ری نو مونږه ځکه دا ساروی راوستي ری پس قال هما نو او بایکل ساروی دا غیره پاره ثم تولا الى ذل او بیا په ډړه باندې شو سوري ته په قارن ویل موسی علیہ السلام ربي ارا وزما انی لما انزلتا ز اغه د جتیرا لګی ماته من خیرن صد خوراک نه فقیر الله تعالی ډیر دیت محتاجم تفسیر جلالین لیکلی دی چې دا من خیرن په معنا د من طعام سر دی من خیرن من طعام الله تعالی ته جماته کوم خوراک راکه الله تعالی زو ته ډیر دیت محتاجم الله تعالی ډیر دیت وګه شوی ما وا تور دی سفر کول پیاده سفر کول او بیا شاته دشمن امر روان دی لارم نه معلوم پدې کې شپې هم تیرې شوې دي ورځې هم تیرې شوې دي الله ته ډیر زیات وګیم پجاتو یهداهما نوراغ للا یو زنانه د غدوانو ناتم شي عال استحیا چې روانه او په حیا باندې علال په ذکر شوې خپل بدن ټول پټ کړو علاده تمکن د پاره راځي یعنی دا بدن بالکل دا په د حیا چره دا حیا په ډیر زیات غالب شوی وا عال استحیا قالت نو ویلغی ان ابي يقنن فلار دما يدعو کرا بری تعالی لیجی قادر پر چ بدل در کی داتا اجر ما سقیت لنا بدل دا غی چی وبکړی دی تا مونږ د پار ساروی فلم ما جاءو نو کله چراغ موسی علی السلام دا غیر فلار خواله هغه شعیب علی السلام وقص علیه القصص او بیان کغی د خپل حالت واقع او بیان کله قال نو شعیب علی السلام ته لا تخف ما یریگا نجوت من القوم ظالمین خلاص شوی تر قوم ظالمانو نه تفسیر جلالین لیکری دی از لا سلطان علی فرعون علا مدین از لا سلطان علی فرعون علا مدین پا مدین ماندی دا فرعون سا زور نرسید قالت یهداو ما ویل ویدا غینا اس خدا میلمه شو بس راغی کین استا دا دیو پا کور کی چره یو دا پا کار دی یو مزدور پا کار دی چاگا دیاری مزدوری که دا کور خدمت کیا دا یو د وی زنانه دا ویلله وی ای پلارا وی زمونږ د پاره مزدور بګار دی چې زمونږ د کور خدمت کیا وی مونږ خو خدمت نشو کولای او په مزدور کې دو صفات دا ډیر دیتا هم دی یو دار چې پاغي کی طاقت زیات وی نو بدی سړی کې ډیر زیات طاقت دی ځکه د لسو کسانو بوکای په یو کس باندې راوچې تکړی و او دویم دار چې امانتدار انساني خیانت نه کوي نو دا ډیر زیات امانتدار او پاک دامن انسان دی وی دا یو زنانه چې بسته لیو نو هغه ته ویل چې زمانه شاته راځه دا مخ کې شو او هغه زنانه شاته را روانه کله بدن بسې نو بابا ویته کزان لمزدور نسینو دا ډیر زیات خسړی دی ډیر طاقتور هم دی او ډیر زیات امانتدار هم دی شعیب علیه السلام هغه ته خبر او کله وی دا سی بوکو چې زه په دې دوه لونه کې وتاله یو لور درکم بنی کا باندې او ته به زمانه پر دا ګړی بیزی ساتي زمانه کور خدمت بکې او په هغه باندې به زمانه مزدوری اخلي او هغه مزدوری چې زمانه کم واخلین او هغه به مهر شي زمانه دی لور د پاره بس هغه بس دا خوراک خرچ هغه به مهر شي او دا کار به ته کې څومره اته کاله به زما سره ایسارېږي اته کاله او که لس کاله ایسار شولې نو ډېره زیاته په ما باندې بری احسانی موسی علیه السلام ته بالکل صحیح ده ما خوند کې مړی کړی دی هسې هم نشم تللی بل به چېرته ځم خو دلته کې وناسم کنه و ادب موشي ستا خدمت به موشي اته کاله وتیر کم لس کاله وتیر کم په صحیح حدیث کې راغلی دی په صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی دی دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما روایت دی موسی علیه الصلاۃ والسلام لس کاله تیر کړل لس کاله کړ تیر کړل بس ته لس کاله مسافرۍ مو کړل اوس واپس کور ته راشم کلی ته ولارشم ولارشم کته ځین ولارشم بیا غوا که ورسته بیانې قالت اهدا ما ویل ای زنانه دغه دوړنه یا به ته افلار زما ای افلار زما استاجر هو په مزدوری باندې ونی سړی لره ان خیر من استاجرت القوی الامین یقینا او غوړه دغه نه چې ته په مزدوری باندې نسی القوی د تا قاتور دی الامین او امانتدار هم دی امانتدار هم دی نو قال ویل شعیب علیہ السلام انی اريد یقینا د غوړم ان اون کې هغه چې بنی کا باندې درکم تا لره اهدب نتیه ای یود د دوه لونه نه هاتای نه جدا دی په دې دوه لونه کې تعالی یو لور په نکاح باندې درکمه علا ان تاجرنی علا ان په دې شرط باندې دا علا ان دله کې دا علا د عوض د پاره نه دی چې بیا سوال لشي یو غټ سوال دی اسې دا یو مسله به وای بس کو تنګي گئی ما بعض خلکو دا سوال کړي نه او ای علا ان تاجرنی دله کې دا علا د عوض د پاره دی نو په دې عوض باندې چې ته علا ان تاجرنی اسمان یا حجج و موسی علیه السلام تدلور ورکله او مزدوری کوله د شعیب علیه السلام د پاره اته کاله او دا د غیر پاره مهر مقرر شوم نو سوال درازی چې مهر خدا حق د خزی مهر د حق د شی در خزی او دل د کې مزدوری چر پاره کوله ان تاجرنی چې ته مزدوری کې د مازمات سروي بساتی زما د کور خدمت به کیاته کاله نو دا به د خزی مهر شي نو مهر خو حق د خزی دی نو شعیب علیه صلوات و سلام پاغي کې څنګه حق کیده نو بس بیا چا شروع کړل وې دا د هغه په دین کې جایز و چې دا خور لور چې مهر چې ته ځان لاخلی نو دا ته غستل شي وې دا د هغه په دین کې دا جایز و نه نه دا خبره م کوه بیا نن سبا چې ډیر خلک په دا غیر دلیل نسی چې مړه شعیب علیه السلام هم داسې کړی وه زه به هم داسې کومه نه نه دا علا ان تاجرنی دا علا ان چې دی دا شرط دپاره دی نو اوس معنه دا شوله دا معنه به نه کوه چې تاجرنی ته به مزدوري کې زما دپاره علا علا انی اریدو د غواړم ان ان کې حقا چې زه په نکاح باندې درکم تا دره اهدب نتیه یوده د دوه لوڼو نه هاتی نه چې دا دی علا ان تاجرنی په دې شرط باندې ان تاجرنی چې مزدوري به اخلي ته زمانه سامان یته حجج نه تکاله ته به زمانه مزدوری اخلی نو لنډ دا شول چې د دې جنۍ مهر بستا مزدوری مال نه بلکې ستا د مزدوری بدله و ته زمانه اخلی ته به زمانه تنخواه اخلی زمانه به مزدوری زمانه به چې مزدوری اخلی دیاړي به زمانه اخلی نو هغه ور دي خزي مهر شي په این اتمام ته عشر نو کو پورک له دالس کاله په من عندک نو دا بستا په ما باندې احسانی و ما اريد انا شق علیک او زنه غواړم چې ډیر کړهو کینم په تا باندې بس څومره کار چې تا کولای شو پاغه مقدار باندې وکې د دیاړی مار او د مزدور کار نه و دومره کار نه اخلي چې غی نشي کولای د باندې کې ستجدونی ان شاء الله من الصالحین زرد چې او می زرد چې ته او می ما درک او غړی الله تعالی من الصالحین د نیکانونه دې کړه نیکانونه سمانه لار شی تفسیر جلالین ته اغه ډیر بهترین معنا درک من الصالحین من الوافین بالعهد زرد چې تب ما عمومي وفاداری کوونکه په خپل عهد باندې زبستا سره ظلم زیاتې نه کومه طالب مزدوری در کومه ستا دیاړي به تاسو په وخمانه ملاویږي او تا ته می دا ویل چې د خپل لور د لپنی کا باندې در کومه نو بس زپ دی لوز باندې پورواله کوم من الوافین بالعهد دا ولا اوس پر کومه قال ویل موسی علی السلام ذالک بینی بس دغه فیصله پمین زما کې او بینه کوستا پمین کې شوله بس دغه فیصله شوله زبستا په کور کې باندې کېګه ماته می سخر شولې زری زوم شومه سیدا ته مار د خپل لور چیرې پنی کا باندې راکه زب تعالی دا ګړي بیزی ساتمه زب تعالی د کور خدمت کومه او ته مال مزدوری راکه بس هغه زما د خزي مہر دی نان نه پقره هغه باندې بز خپل گزاره کوم ای یمل اجلینی کم یو په دوانو نیټو کې قضیه ته شو پرکټ لمه پلا عدوانه نو نشتره ته ظلم زیاتې کول علیه فما باندې کما لس کاله پرکړل او کما اته کاله پرکړل نو فما باندې بس ظلم زیاتې نه والله علی ما نقول وکیل او الله تعالی په خبر باندې چې مونږ وایو وکیل حاضر ناظر دی تفسیر جلالین لیکلی وکیل ذمہ وار دی سمانه شهید یعنی الله تعالی حاضر ناظر دی بس دا مونږ چې دا کوم خبره وکړلې بس الله تعالی حاضر ناظر ګڼو په دغه باندې بس زب خپل کار کوم او بس ته خپل کار کې بس دا خبره شوه دیده پوری واقعیا د موسی علیه السلام دغه حدا پوری بیان شول. د دین اورستو چې کوم واقعیا ده هغه تقریبا 15 پک دل ویل شول. لس کال چې کله تیر شول موسی علیه السلام واپس مصر ته روان. هغه خپل بیبی هم ددان سره روانه کړی ده. په لار کې جره تور تیار ده. بیا تلار ورکه شوی ده. باران وریږي او د زنانه بچیم پیدا کیږي. ډیره سخت یخنی ده. په غر کې خپل زنانه پرې خودله. الله تعالی او توی تزما پیغمبري لار شه فرعون ته الله تعالی دین بیان کا. وسوسه دغه واقع او رسول دین بیانې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابه اجمعین.